آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے آج دنیا میں خیر الورا آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے آج دنیا میں خیر الورا آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے شور ہے بزم کو ہر طرف شور ہے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے آج دنیا میں خیر الورا آ گئے عشما لمبارک دے ادب سے رسولوں کے بھی جھک گئے سر ادب سے رسولوں کے بھی جھک گئے مصطفیٰ آ گئے آ دنیا میں خیر